محمد بن مسلم، یہ ابو رجاء اتاردی کا قول ہے، اور محمد ابن مسعب قرقسانی جو اس کے راوی ہیں ان کو وہم ہو گیا اور انہوں نے اس بنگال میں حسین کا قول قرار دے دیا، مگر بخاری اپنے استاد کی اس بات سے موافق نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران بن حسین ہی کا قول ہے. سوری وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم ان مالك بن انس بن سعيد بن مره بن كثير ارتفع على ابي محمد مولى ابي قتاده الذي قتاده رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره. يا بني اپ کو یہ اور پڑھنے والا نا میں سر تھک گیا ان کے پڑھنے سے، بس آپ ویسے اپنا جلوہ دکھاتے رہا کریں، عبارت نہ پڑھیں بلکہ اس کی جگہ چھو چھو کر دیا کریں، آپ کی دعا سے لوگ پڑھ دیا کریں گے. چلیے چلیے بس چلیے، بڑا کمال کیا آدمی بہت. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أبلحة. بچوں کیسے اس دونوں کی قراءت کا فرق بتاؤں، یہ ایسے ہے جیسے پیلے پہ بیٹھ کے پڑھ رہا، اور یہ جیسے الٹا لٹکا ہوا ہے اور گھڑے میں منہ ڈالے ہوئے گنگنا رہا ہے. القراءۃ الگھڑیا، سمجھے؟ اور دیکھو بردن اسی کیسی، اے گھانچے گھوچے ایسے چھپائے ہوئے ہیں جیسے کوئی بڈھا 50 سال سے آگے کا جھکائے ہوتا. سب یہ آپ پڑھتے تو صحیح کر ڈالتے، لیکن یہ گجراتیوں کی آزادی ہے، یہ اس کے اثرات ہیں. گجرات سے بالکل واپس سر تھک گیا. ہم نے کہا بھائی یہ تو کوئی بنگالیوں کی قرادی سے اچھی ہوتی ہے. کوئی فخر اس سے اچھا تو بچے دیکھو ایسے جھکا. تیری آواز نہیں اچھی دیکھو سر پا، نہ تیرا منہ اچھا دکھتا ہے. مدینے کے متعلق اعلان ہوا کہ حضرت پرسوں بصرہ کے خلا میدان میں حدیث پڑھائیں گے. ایک انبوہ عظیم پہنچ گیا، ایک بڑے میاں نے 2 دن پہلے ہی سے جگہ اپنے لیے الاٹ کر لی، ہٹتے تھے نہیں کہ ہٹیں گے تو کوئی صاحب اور گھس پڑیں گے، اور ان کو موتنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہیں اپنے کپڑے میں موت لیتے تھے. حد ہے شوق کی، بچوں یہ شوق ہے شوق. چلیے آپ لوگ ایسے نہ موت لیجیے گا موت، میں یہ بتاتا نبی محمد علی کا نام ایسا ہوش دیکھو. مخرف بستاندار، چونکہ موضع اختراق وہاں خرچ نہ جاتا ہے، اس میں اس کو مخرف کہتے ہیں. اصل تو وہ جماعت ہو. چلیے عطار عطر فروش، امام بخاری نے سنت عطاری کا جواز ثابت کیا ہے. حدیث پاک میں مشک کا ذکر ہے اور مشک اعلیٰ درجے کا عطر ہے، لہذا اس سے مصنف نے صنعت عطاری کو ثابت فرمایا. مشک جمہور علماء کے نزدیک پاک ہے اور اس سے استفادہ جائے. حسن بصری عطا سے منقول ہے کہ یہ ناپاک ہے اور اس سے استفادہ جائے نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف باقی نہیں رہا، بلکہ اس کی طہارت اور اس کے بہ کے جواز پر اجماع ہو گیا. چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله انه قال سمعت ابا برده بن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما ان تشتريه واما ان تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك وثوبك وتجد منه ريحا خبيثه وبالاستناد الى عامر اچھے جليس اور برے جليس کی مثال مشت والے اور لوہے لوہار کی بھٹی کی ہے. صاحب مشت کی طرف سے تم کو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور مل کر رہے گی, یا تو تم اسے خرید لو گے یا خوشبو پاؤ, اور کیڑے حداد تمہارا گھر جلا دے گی یا کپڑا جلا دے گی یا کم از کم دھوئیں کی بدبو سے تکلیف پہنچائے گی. کیر اور کور کا فرق میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کیر کے معنی ہے بھٹی, اور کور کہتے ہیں ناکا کے پالان, لیکن ابو عمر الشیبان کہتے ہیں کیر بکسر الکاف والیا زق دھکنی, اور کور بسم الکاف سکون الوا المبنی من التین بھٹی. مگر علامہ ابو محمد بن خلاد رامہ برمزی کہتے ہیں یہ تفریق صرف ابو عمر شیبانی کا قول ہے, یعنی ان سے پہلے کسی نئی بات نہیں تھی. چلیے حجام پچھنے لگانے والا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ صنعت حجامت عہد نبوت میں موجود تھی, حضور نے اس کی تقریر فرمائی, لیکن یہ حرف دنیہ میں سے ہے, حقیر حرفت ہے, جیسا کہ حنفیہ شافعیہ نے تصریح کی ہے اور حنابلہ اس کی کراہت کے قائل ہیں. مگر کسی چیز کا دنی مقروف ہونا اس کے عدم جواب کی دلیل نہیں ہے, اور نی فائل کے حق میں مقروب ہے, اور جو اپنی ضرورت کی وجہ سے استفادہ کرتا ہے اس کے حق میں کوئی کھڑا نہیں. روزینہ لوگ غلاموں کے ذمے روزینہ مقرر کر دیتے تھے, یومیہ اتنا کم کر دینا پڑے گا اس یومیہ کمائی کا نام خراج. حضور نے پچھنے لگوائے, اور پچھنا لگانے والے کو آپ نے اجرت دی, اگر قدرت حرام ہوتی تو آپ حضرت مجھے معلوم ہوا قدرت حجامت جائز. مطلب یہ ہے اگر کسی چیز کا پہننا, کسی کپڑے کا پہننا مکروہ ہو تو اس سے اس کی تجارت کی ممانعت لازم نہیں آتی ہے, اس لیے کہ بعض کے حق میں کراہت ہوتی ہے اور بعض دوسروں کے حق میں کراہت نہیں ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجارت کا دار مدار مالیت پر ہے, حضرت اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس چیز کا پہننا مکروہ ہے اس کی تجارت اس وقت جائز ہے جب اس سے ایسا شخص انتفاع حاصل کر سکتا جس کے لیے پہننا مکروہ ہے, اور جس میں کوئی منفعت شرعیہ نہیں. تو علماء کے راجح قول پر اس کی بجائز نہیں ہوگی. آخر کی اس تقریر سے ہر شخص کو موافقت نہیں ہو سکتی. سونے کا پیالے کے پیالے میں نہ کھانا جائے نہ پینا جائے نہ اس کا استعمال جائے, لیکن اگر کوئی اس کو خرید لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر بن حفص عن طالب بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر بحلة حرير او سيارة سيارة وہ کپڑا کہلاتا ہے جس میں سیور حریر ریشم کے خطوط ہوں. چلیے. فرآہا علیہ فقال انی لم ارسل بیائی لکا لتلبسا انما یلبسا ملا خلاق لہو انما باستو لکا لتستمتیا بیہا یعنی تبیعوها. وبه قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن القاسم بن محمد عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انها اخبرته انها اشترت نمرة فیها تصاویر فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخله فعرضت فی وجهه الکراہیۃ فقلت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولی ماذا اذنبت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرة دی قال تکلیف اس لال کو گرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر تم میں کوئی اس کو ہٹا سکتا ہے تو ہٹاؤ, مجھے بھی آتا ہے تو یہ تکلیف بہت ہوتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرة اللہ نہیں ہے شیطان ہے. چلیے. ما بال هذه النمرة دی قال خود اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون فيقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكه. وبالاستناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صاحب السلاح احق بالصوم. سامان والا اپنے سامان کی قیمت کی تعین کرنے کا زیادہ حقدار ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں, لیکن یہ واجب و لازم نہیں. اگر مشتری اپنی طرف سے قیمت کی تعین کر دو تو بھی جائز ہے. دیکھو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبل جابر کے خریدنے کا ارادہ فرمایا تو خود ہی ارشاد فرمایا کبھی امی ہے وہ کرا, کیا تم اس کو اتنی کا دے دو گے؟ چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي الطياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار تامنوني بحائجكم وفي خرم ونخت. وبه قال استعان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كم يجوز الخيار. خيار سے شرط خيار مراد ہے. شرط خيار یہ ہے کہ احد المقرر آئین اپنے لیے یہ اختیار لے لیں کہ اگر لائے ہوئی کو خریدیں گے ورنہ نہیں, یا بیچیں گے ورنہ نہیں. شرط خیار کی کیا مدت ہے اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ و شافعی و اخ فرماتے ہیں اس کی مدت تین دن ہے. امام ابو یوسف امام محمد احمد اسحاق ابن منذر کہتے ہیں تین دن کی کوئی تحدید نہیں ہے, بلکہ اگر مدت معلومہ ہو تو تین دن سے زیادہ بھی جائے. نمبر تین, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسی چیز ہوگی ویسی مدت مقرر کی جائے گی. مثلا کپڑا یا سواری ہو تو ایک دو دن, جاریہ ہو تو ایک ہفتہ, مکان ہو تو ایک مہینہ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں, وہ دونوں میں سے کسی بھی مدت خیار کی کوئی تعین نہیں ہے. ابن منیر کہتے ہیں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دار مدار حاجت پر ہے, جیسی چیز ہوگی اس کے اعتبار سے مدت مقرر کی جائے گی. میں کہتا ہوں حدیث میں حاجت کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بخاری کی رائے یہ ہے کہ دار مدار عاقدین کی رضا پر ہے, وہ جتنی مدت مقرر کرنا چاہیں مقرر کر سکتے ہیں. ایک روایت میں الخیار ثلاثیہ وارد ہوا ہے اخرجہ دارقطنی والبیہقی. محققین فرماتے ہیں کہ وہ حدیث وہم ہے, اور ایک حدیث سے جو حبان بن منقذ کے قصے میں وارد ہوئی ہے مختصر کر کے راوی نے پیش کر دی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یہ ہے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک دوسرے سے کتنی بار تخیر کرے گا اور اختر اختر کہے گا, تین باب کے بعد حمام کی روایت میں اختار و ثلاثہ میراد آ رہا ہے. یہ زیادتی ثابت نہیں تھی, اس لیے مصنف نے استفہامی ترجمہ منعقد کر دیا. میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر کی یہ تقریر بعید بلکہ غلط ہے. اس باب کا تعلق شرط خیار سے ہے اور تخایر خیار مجلس کے متعلقات میں سے, جس کا ابھی تذکرہ بھی نہیں آیا تو پھر اس کے متعلقات کا قبل الوقت تذکرہ کرنے کا کیا مطلب. سنیم وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيع ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وبه قال حدثنا أحسن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. متبايعان کو اپنی بیع میں اختیار ہے جب تک کہ مجلس ایک ہو اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو, یا بے اختیار ہو. یاد اختیار دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے ختم ہو جائے گا, یا تو مجلس کا تفرق ہو جائے, مجلس بدل جائے, اور یا بے اختیار. اور بے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ احد المتعاقدین دوسرے سے کہے اختر اختر, یعنی تم اپنے حق میں ان زائب یا فسق بے میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لو. اگر اس نے اس طرح کہہ دیا اور دوسرے نے ان زائب کو اختیار کر لیا تو یہ بے لازم ہو جائے گی, خیار ختم ہو جائے گا. وقال نافع وكان ابن عمر اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. نافع کہتے ہیں اگر ابن عمر کوئی چیز خریدتے اور ان کو پسند آتی تو دوسرے شخص سے الگ ہو جاتے, مجلس بدل دیتے تاکہ بے بات ہو جائے اور دوسرے کو خیار مجلس کا حق حاصل نہ رہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خیار مجلس حقوق لازمہ میں سے نہیں ہے, لیکن ممکن ہے حقوق لازمہ میں سے ہو مگر متعاقدین میں سے کسی ہر ایک کو یہ اختیار ہو, چاہے تو مجلس میں عقد کو ختم کر دیں اور چاہے مجلس ختم کر کے بے کو بات کر لیں. سنیے وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام بن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن حارثه عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد احمد قال حدثنا بعض قال حدثنا همام بن قتاده كذلك لابي الطيار فقال قلت مع ابي الخليل لما حدثه عبد الله بن حارثه هذا الحديث. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا لم يوقف الخيار هل يجوز البيع. اگر بيع بشرط الخيار اور خیار شرط کی کوئی تحدید و تعین نہیں کی گئی تو کیا بے صحیح ہو جائے, یہ مسئلہ اختلافیہ. امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد اپنے صحیح قول میں فرماتے ہیں کہ عقد باطل ہو جائے گا. امام اسحاق ابن راہوے اور امام احمد ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں یہ خیار دائمی ہوگا. نمبر تین، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسی کھیر ہوگی اسی کے اعتبار سے اس ان کی مدت متعین کر دی جائے گی. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر خیار غیر موقت ہو اور تین دن گزرنے سے پہلے شرط کو ساقط کر دیا یا شرط خیار کو ساقط نہیں کی بلکہ زائد کو ساقط کر دیا تو عقد صحیح ہو جائے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر قول ثانی کی طرف مائل ہیں، یعنی اس میں کوئی تحریف نہیں، یہ خیال ابدی ہوگا. اس پر ہی آپ سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو امام بخاری نے ترجمے میں لفظ حل کا ذکر کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابدی خیار اسی وقت تک معتبر ہے، دوسرا عاقد اس پر اعتراض اور اگر اعتراض کر دے گا تو اس صورت میں یہ خیار ابدی معتبر نہیں ہوگا. سنیے، وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او اس سے پہلے باب میں آیا تھا او يكون البيع خيار، اس کی جگہ اس باب میں آیا او يقول احدهما لصاحبه اختر. اسی یہی میں نے اوکون البیع خیارن کے تحت بیان کیا تھا. وربما قالا اوکون بیع خیارن، اس سے معلوم ہو گیا کہ بیع خیار کا مصداق یہ ہے کہ احد المتعاقدین دوسرے سے اختر کہہ لے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب البيان بالخيار ما لم يتفرقا. البيان بالخيار ما لم يتفرقا، ترجمت الباب سے خیار مجلس کا مسئلہ بیان فرمایا. جب عقد ہو گیا، متعاقدین نے ایجاب و قبول کر لیا تو اس کے بعد امام مالک امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں عقد پورا ہو گیا، اب کسی کو دوسرے کی رضا کے بغیر عقد کے ختم کرنے کا حق نہیں. امام شافعی، امام احمد، اسحاق ابن راہوے، امام بخاری، داؤد ظاہری اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جب تک متعاقدین مجلس عقد میں ہوں تو ہر ایک کو معاملے کے پس کر دینے کا حق ہے، اور اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی البیان بالخیار ما لم يتفرقا. کے اول نے ان دوسروں سے عامہ سے استدلال کیا ہے، انہیں سے ایک نص آیت قرآنی اور قبل عقول ہے. کہتے ہیں اس آیت میں ایفاء عقد کا حکم ہے اور عقد کا تحقق ایجاب و قبول سے ہوتا ہے. جب ایجاب و قبول ہو گیا, عقد محقق ہو گیا, تو ہم متعاقدین کو عقد پورا کرنا لازم ہے اور کسی ایک کو پس کرنے کا حق نہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں عقوق بالعقوق ایک لفظ عام ہے اور خیار مجلس کی حدیث نص سے خاص ہے, اور یہ قاعدہ ہے اگر نص عام اور نص خاص میں تعارف ہو تو نص خاص کو ترجیح ہوتی ہے. خیار مجلس کے منکرین خیار مجلس کی احادیث کے خیار مجلس کے منکرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کی احادیث نص فی الباب نہیں ہے, اور تین جوابات دیتے ہیں. اشہب ابن عبدالعزیز کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس کا ناسخ اصل مسلمون اعلی شروط ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ جب ایجاب و قبول ہوا تو اب گویا ہر ایک نے اپنی بات کا عہد کر لیا اور دوسرے کے حق میں موجب نے ایجاب کی شرط اپنے حق میں تسلیم کر لی اور قبول کرنے والے نے قبول کو اپنے حق میں تسلیم کر لیا, لیکن تقریر اول تو اس لیے صحیح نہیں کہ یہاں کوئی تاریخ نہیں, اور ثانیاً اگر تاریخ ہوتی بھی تو اس سے نسخ ثابت نہ ہوتا. المسلمون علی شروطہم کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کہیں معاہدہ ہو اور اس میں کوئی شرط لگ جائے, کوئی معاملہ ہو اس میں کوئی شرط آ جائے, تو پھر مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ شرط کا ایفا کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شارع نے جس چیز کا اس بات کیا ہے اس حدیث کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا جائے. جس نے المسلمون اعلی شروطہم کو بیان کیا اسی نے خیار مجلس کا حق بھی عطا فرمایا. نمبر دو, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجمل, اس میں مجلس کی کوئی مقدار ذکر ہی نہیں کی گئی ہے, لہذا اس پر عمل ممکن نہیں ہے. جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حدیث میں کوئی اجمال نہیں ہے, مجلس سے مراد بیع و شراء کی عرفی مجلس ہے. اگر دو آدمی معاملہ کر رہے ہیں, معاملہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد ایک ہی جگہ ہے, تو یہ مجلس ایک شمار ہوگی. لیکن اگر کوئی اور مشتری آ گیا, بائیں اس سے مشغول ہو گیا, یا مشتری کسی اور طرف متوجہ ہو گیا, تو اب یہ ایک مجلس تصور ہمیں کی جائے گی. البتہ اگر دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے, صارف نہیں پایا گیا, تو وہ طویل صحیح ایک ہی مجلس سمجھی جائے گی. نمبر تین, یہ حدیث مؤول ہے. پھر اس کے بعد اس کی چار تاویلات کی گئی ہیں. نمبر ایک, امام محمد نے ابراہیم نخعی کے اتباع میں جواب دیا کہ اس حدیث میں خیار رجوع کا ذکر ہے. خیار رجوع کا مطلب یہ ہے کہ موجب کے ایجاب کرنے کے بعد دوسرے کے بولنے سے پہلے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کا حق ہوتا ہے. اگر بائے نے کہا بیعتہو بقضاء تو مشتری کے قبول سے پہلے بائے اپنی ایجاب سے رجوع کر سکتا, اور اگر مشتری نے کہا اشتریتہو بقضاء تو بائے کے قبول کرنے سے پہلے پہلے مشتری اپنی ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن جب دوسرے نے قبول کر لیا اور تفرق منطق ہو گیا, دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا تحقق ہو گیا, تو اس کے بعد خیار ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جواب حدیث کے الفاظ سے بیگانہ. حدیث میں تو کہا جا رہا ہے المتبایعان بالخیار, بیع و شراء کرنے والے دونوں کو اختیار اور تاویل مزدور پر صرف موجب کو اپنی ایجاب سے رجوع کرنے کا خیال ثابت ہوتا ہے. نمبر دو, بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں کیا گیا اور متعاقدین سے مراد متصاویین, اور مطلب یہ ہے کہ جب دو آدمی معاملہ کرنے لگے اور ایک نے ایجاب کر دیا تو دوسرے کو مجلس میں قبول کرنے کا حق ہے. مجلس کے بدل جانے کے بعد حق باقی نہیں رہتا. اگر کسی دکان پر کوئی شخص گیا اور کسی چیز کے متعلق قیمت معلوم کی دکاندار بتا دی تو جب تک مجلس میں ہو جبھی تک یہ اس قیمت پر لے سکتا ہے, اور بائے کوئی کہا جائے گا آپ کو دینا پڑے گا. لیکن اگر یہ شخص اس دکان سے اتر کر کسی اور جگہ چلا گیا اور پھر آ کر اسی چیز کے بارے میں کہتا ہے پہلی ہی قیمت پر دے دو, تو اب بائع کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اور یہ بائع یہ کہہ سکتا ہے پہلی بات پہلے وقت میں تھی, اب ختم ہو گئی, معاملہ سر نہ ہو رہا. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجب کا ایجاب کا کہ انتہا کیا ہے, کب ختم ہوگا. یہ توجیہ ابن خویز منداد نے امام مالک سے نقل کی ہے. یہی قاضی ابو یوسف کی ایک روایت اور عیسی بن ابان کا جواب ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث میں متبایعین کا ذکر ہے, متصاویین کا ذکر نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ حدیث کے متبایعین کا اطلاق جیسے حقیقی بیع و شراء کرنے والوں پر ہوتا, ایسے ہی متصاویین بھاو کرنے والوں پر بھی ہوتا, تو اس پر دوسرا اشکال یہ ہے حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو حقیقی بیر شرا پر محمول کرتے ہیں. والراوی عارف بمراد مروی یہی نمبر تین. بعض علماء یہ کہتے ہیں ہے تو حدیث اپنی ظاہر پر لیکن یہ خیار استحباب ہے, خیار ایجاب ہے, یہ تاویل امام طحاوی نے نقل کی ہے, اس پر یہ اشکال ہے کہ ابن عمر کے متعلق ابھی آ چکا قال نافع وکان ابن عمر اذا اشترى شيئا يوجبه فارق صاحبه. اگر یہ حدیث ایجاب پر محمول نہ ہوتی تو ابن عمر کو تبدیل مجلس کی ضرورت کیا تھی, وہ کہہ دیتے کہ بھائی معاملہ ہو گیا, میں نہیں دیتا, ہر مستحب پر عمل کرنا ضروری نہیں. ابن عمر کا مجلس تبدیل کرنا اس بات کی دلیل واضح ہے کہ وہ حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھتے اور عقد ہو جانے کے بعد تبدل مجلس سے پہلے پہلے حق واجب مانتے ہیں. نمبر چار, ترخصی کہتے ہیں کہ حدیث مردود ہے, حدیث کے راوی امام مالک اس کی مخالفت کی ہے, اور جب راوی اپنی مروی کی مخالفت کر دے تو لائق عمل نہیں رہتی. لیکن محققین حناف نے سرخسی کے جواب کی تردید فرمائی ہے, ابن امام وغیرہ فرماتے ہیں یہ جواب انتہائی ضعیف ہے. کسی شخص کا اپنی مروی پر عمل چھوڑ دینا وہ مروی کے مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے. نمبر پانچ, بعض علماء نے ایک جواب یہ دیا, فرماتے ہیں یہ حدیث اقالہ پر محمول ہے, اور مطلب یہ ہے اگر متعاقدین مجلس میں موجود ہوں اور رائے کسی کی رائے عقد کے ختم کرنے کی ہو تو دوسرے کو ابقائے عقد پر اصرار نہ کرنا چاہیے. ابھی تو مجلس بھی نہیں بدلی ہے, اقالہ کر لینا چاہیے. اقالہ تو تبدل مجلس کے بعد بھی جائز ہے, لیکن یہ جواب صحیح نہیں. اول تو اس لیے کہ اقالہ میں مجلس کا وجود شرط نہیں, اور حدیث خیار مجلس میں مجلس کو شرط قرار دیا گیا ہے, اور دوسرے اس لیے کہ حدیث خیار مجلس میں متعاقدین میں سے ہر ایک کو حق پہ فسق دیا جا رہا ہے, دوسرے کی رضا کو شرط نہیں قرار دیا گیا, اور اقالہ میں دوسرے کی رضا ضروری ہے. فاخترقا حدیث الاقالہ, من اقال نادما بیعته وقال الله عترته يوم القيامه مستقل ہے, اور حدیث خیار مجلس مستقل ہے. حافظ ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید میں اس حدیث کے متعلق مالکی ہونے کے باوجود حنفیہ مالکیہ کی توجیحات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے, اکثر ہو تشغیب, یہ اکثر باتیں شور شغب کی قسم سے تعلق رکھتی ہیں. چلیے, تو وبه قال ابن عمر وشريح رات لکھ کر مجھ کو دو چلیے وبه قال ابن عمر وشريح میرے یہاں لکھا ہوا ہے رکھا آج کا بیان وبه قال ابن عمر وشريح وشعبي وطاوس وعطاء کیا آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ اپنا گجراتی میں شادی تمہارے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا ابن ابی زیب نے جب یہ سنا کہ امام مالک خیار مجلس کی حدیث پر عمل نہیں کرتے تو ابن ابی زیب نے فرمایا مالک سے توبہ کرائی جائے ورنہ اس کی گردن کاٹ دی جائے. تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مالک لم يرد الحدیث ولكن تأوله. مالک نے حدیث کو رد نہیں کیا بلکہ تعویل کی ہے. پھر فرمایا من عالم مالک اور ابن ابی زید پھر خود ہی فرمایا ابن ابی زید فی ہذا اکثر من مالک اس حدیث میں ابن ابی زید کا درجہ مالک سے زیادہ یعنی حدیث پر عمل کیا. کیسے ایسی باتیں بول رہی امام احمد میٹھی میٹھی میں نے وہی کہا تھا نا کہ جب مالک کا نمبر آتا ہے یہ سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ان کی توقیر کرتے ہیں گردن چکا لیتے ہیں اور جب امام ابو حنیفہ کا نمبر آتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کو دھکے دیتے ہیں ان کی بات پر اعتراض کرتے ہیں. سبب کیا ہے اللہ کے ایک ظاہری سبب ہے ایک باطنی سبب ہے. تم لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہے ہم اس کو بیان کریں. کوئی خاص مجلس ہوتی ہو ایک آدمی ہو تو تم بیان کر دیتے لیکن تم حضرات نا اہل کتوں سے بھی بدتر ہو. فخر ہوئی ہمیں اتنا سخت کلمہ کہتے ہیں کہ بتا دیجیے. نہیں بتاؤں گا تمہارے بابا کا کچھ کھایا نہیں جانے کا ارادت نہیں. وہ جگہ کوئی موقع ہوگا تو میں بیان کر دوں گا. یہ بات ایسے بیان کر دوں گا کہ تم کو پتا نہ چلے گا اور میں کہہ جاؤں گا. چلیے بہت ہم نے دیکھا وہاں دوسری امام ابو حنیفہ کو چھوڑتے ہیں اور جہاں امام مالک کا نام آتا ہے مرعوب ہو جاتے ہیں اس سال. مالک مالک و عظیم نفل ممالک. چلیے کسی کی ہمت نہیں تھی امام مالک کے سامنے بولے. مرتبہ امام احمد سے کسی نے پوچھا اگر امام کو خون کرا ہے تو میں الحم صلی خلف سعید ابن المسیب و مالک ابن المسیب کیا میں سعید کے اور مالک کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان هو ابن بلال قال حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح بن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتب وكتب محيطا بركه بيعهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن مالك عن النبي عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيان خياره. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. امام بخاری نے یہاں مسئلہ تحائف کا بیان کیا ہے. اگر عقد ہو گیا اور متعاقدین نے کسی نے دوسرے سے کہہ دیا اختر اختر تو آیا بے واجب ہو جائے گی اور خیار مجلس ساقط ہو جائے گا یا واجب نہیں ہوگی اور خیار ساقط نہیں ہوگا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بے واجب ہو جائے گی خیار ساقط ہو جائے گا. یہی امام احمد کی روایت. اور دوسری روایت یہ ہے کہ واجب نہیں ہوگی خیار ساقط نہ ہوگا. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے قول اول کی تائید اور قول ثانی کی تردید کی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وبالاستاذ الى من دو ادمیوں نے بیع و شراء کی تو ہر ایک اختیار سے جب تک ہوں مجلس سے جدا نہ ہوں اور ایک ساتھ اگر مجلس سے جدا ہو گئے تو خیار ختم ہو جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کہتا دختر اور اس شرط پر بیع ہو جاتی ہے تو بیع واجب ہو جائے. اور اگر دونوں بیع کے بعد جدا ہو جائے اور کوئی بیع کو نہ چھوڑے تو بیع واجب ہو جائے. یعنی بیع کے وجود کی دو شکلیں ہیں یا تقایض ہو یا تفرقہ ہو. اس سے معلوم ہو گیا تقایض پر بیع ختم ہو جائے گی اور جو لوگ تقایض پر حق پہ تیار ختم نہیں ہوگا ان قول حدیث کے خلاف ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. اگر بائے کو اختیار ہو تو کیا بیع جائز ہوگی؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. یہ خیار شرط صرف مشتری کا حق ہے یا بائے کو بھی یہ حق حاصل ہے؟ جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ دونوں کو حق حاصل ہے.